Mathe, pilie ndiani lele. Kutun hapa mpangu, bukupa chamba idamba, lenjufumba ni kwelba kuli, dentani kijuogi, kebe baateni bangpa Jesu. Biden lolo, kigerno, kabanteno, pilata, yuandentie gufeneli. Jidasa, yuanden jam Jesu, denla kebijia, wan Jesu buri, kakari, kebako, odemwa, ke oyabi jambo. Kedenta akuja pien pitara kigerni buko par chamba idamba leni bini kwelba kani kiyeri ntien tetuombiar ke kyambi wana apya tagali bidengwa kiyero lan mona wati lumwa fine dasa denduni ligi yeni otien jogunni kinyane kigeri kiban swado yuri buko par chamba idamba dengand gandi eligi yeni kiyeri La pundi la ligun kwa utiendie lutia gunni kalmali che mi samya ligi banden juogi bidenta la ligi kida omar kuanu ke utwa bichamba kupi kanu lan yapo ke wi la kanu mi so wulma kuanu haldinla lane usawo poro jelemi nde maria mama dentieni bidenta ku gapiena pita Isa lele yaba ndem bige ke swake odung pund mam beden tay ke da omar kwanu nan odiero ndem yirni mam Jesu den seri gufineli ntwali gufineli den bwalo atie jufim barobi Jesu den gwa ke yeri finin yer yen buko par chamba idamba leni bini kwelba den kulo ama wa den gwani liba lane plata den yedo A baba kulta yal kulpo. Jesu na den lebdo mamba. Den paki gufeneli bonchianla. Mepenma jam kuli. Gufeneli den mani kiyen fabi pari yenli. Kunulu myo wan fabi yua. La yonu beden pia pari yenli kebi yo balabasa kebindiba kuli bani obiarumpo. Kunulu ndentani plata den yerba. Ipo mo fa bi po nwe Barabasa bi se si ban yi wa Kristi kelma o dem bani ke bi tjo Jesu ke tjono le bu jere kani kelma linu pon bi ad lipo wanda den ka o bu jakanu mo o po den soni o tondu o kani ki yedo nan na ku na ni tan ka ma minni kelma ya nya ku penna na fala bon tiala tu dangri ni kelma o po Boko par chamba idamba leni bini kolba den tundi kunulugu kebe mia pilata wanfabi balabasa kiteni bangpa Jesu ufineli pilata koden yerba bangpo mbye siga ipuwa mfabi pongwe bidengwa kiyedo balabasa pilata den yerba namba tiyen Jesu banji yuwa krisimo lere Ukuli dengwa kiyedo. Ukune dengyedi. Otiambe biarme. Godin tangi kelepa kitie. Lata denda ke omama kaba sermalipo ke kufugumo kugdi odenta minyima kiniri oni. Kunulugu ni tuari kiyedi. Mi pia tagliba unani tegu kwa shawul manni. Lumwa yimbe. Kunulugu kuli dengwa kiyedo. Osamba tumba yetu bepo. Lani, leta denfa bipo balabasa. Denteni kebu kwa Jesu ibalji, kiteno binuni, bama njono lampanipo. Ufineli pilata mintela denkwa njesu, wani gufinel jegunni wanja te burnan tani bitagli kuli lindo den lando tiari ku gonno ku kal mombu den ta konkoni ku tiani nani to barfo li yeni ku tibnu ku mumni o jenu li kankari den bandi oni tuari ku nyoro nani o tie baro yeni ku toa fuanda den jikran ka saro Rensini opo ni sandi kita lekan kari ko yurko bande nyuar nyuar yeni kibeni biden golti bu palbu ko gwa klano o yatiari kinyano kgerni kban jono di dafon ponpo bandencha biden tuogi silena dogu yua ke oyi simono kitieno palu ke obu jesu dafon ponli biden pundi ban yakanu golgota danum bua kiyeri kuyu kokogu kanu biden teni jesu ya devin kalileni ya nyogu unto ke wanyo ama wanden len waamu waden nyuni banden jono don ponpo biden ta uteyi kadi ke tontetia ke boati biden tieni yeni ke usaro kolo ndem mari maman tieni biden boadi ntiaye kadi bisiga ke toni tetia yer tianpo lane biden kali ki jio biden kwa kitabni ki yino yulpo ya dieni wani ya liapo ke bichuo one ntie jesu yufum bado biden joni san jablie adon pona po kitan leno yendo jenu po uyua oganu po bisan tagba den sugdo ke fegni biula ke toa fi yua ba mudoti en dio ke gwa mali danata ga yulina aya tio tie bi joa nganji de pon pon po Boko par tiamba yudamba deni libamba bankaba deni bini kulu kuli moko deni wado yeni kitwa wadan gani tawa kana kan freka gawo yuri oya tiesa le vuru ya par mo mani banjil da pam pam po morana na wanta ba to ke dano o dugo tiempo o tien ya po mo mani wanan gawo mora kelma wadan yeri ntio tien de jwa Banintan ki jono leni ya sanjaba adawan pana pomoko den sugudo kitiri oyin si chocholu li bigli den tieni kitinginni kuli kiyacha hali liyen lebdili liyen lebdi po yeni yesu den tiani bonchianla eli eli Lama sabakitani lanintie ntienu ntienu beyapo kahani yanivinden yelikani bitiamba ndengbare biden yeri oyi osawar poaro elia tontoni bisig ni yendo densani kubanta uketuogu kapagni minimilgmani kufini likankari kiyuri kiteno kawanyo Oliva denjeri Kermatin le Elia ya bakwa ke gao Yesu goden tiani kelpa ki chabi onano ke pe Lan yonu otien jewuni pa dogin kabu dem partigni ki chitampoli kuban jir haltinga ke boad kanilie ke tinga den digbi atana den yagdi akula den yadi otien ne gar hamba ya binden kwesiga wonkien la den fi tem kwibsiga biden nyani akulani yesu fima tem kwibsiga poli biden kwa odogar koni ke binniba wonkien la laba mintela kobga yudano den ya binden ta leno ki jije su kuli den la mitin digma len yalin tien kuli tija wanden choba wonkien la kebiyeri momon one den tie utien bijoyo Upo bonchien la moko den yelkani ki se fama ki didi Yesu nden nyani Galilee ki yavin tiano ki toro o yempo den pia bisiga Magdala yua Maryama deni Maryama yua nden tie jaka den Josephina deni sebede bra yana kujo fangu yonu ya pieron yi Josephi kitie alimate dogu yua den chwa Umoko dentie Jesu horka odengeri plata kani kaba mio wanteno Jesu okpiemo plata dengeri banteno Josephi denta okpiemo kubomni le palpambu kidwano okupan linni wandenteni kabi piedi yali kutanguni odembindi kutampabugu kibini likuli nyobu kabankuni Magdala yua Maryama Len Maryam toa din ye likani kika kitiyeg likuli. Landen fi kifa, lanin tiye libong li dare fi fama, buku par chamba idamba, leni falisyenimba den tani kigari platakani kiyedo. Didano, titiyar kalabu an didano, ndadam foya yonu, odan yerke danata ya pend, koba fi btumkub shiga. Lan ya pogan temba ya gil kuli. Al danata dali. Ka war kaba ndati chwa suwa. Ki yerbin neba ko fi bitin kub shiga. La ban yuami di ba biya ki kiel bon kiala. Plata den yerba. No man ya bin jinne. Ger man yi ban gil kuli yim firmam kuli. Bidin gari li kulpo ki tieni kutam pabgu yenpo ya maluma ke onul ya bidi. Baba bandi kisieni bijir kaba.